Kıymetli dostlar, efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Okudun bu programından efendim tekrar sizlere bu şekilde hitap etmenin kıvancı, mutluluğu içindeyiz. Ne mutlu ki bize Allah sıhhat, afiyet verdi ve sizlere merhaba diyebilme, selam verebilme lütfunu bize ihsan etti. Kıymetli dostlar, okudun bu programlarımız artık epeyce dengini tuttu eski tabirle. Yükünü aldı, gidiyor. Bu arada tabii bu yürüyüşe eşlik eden, ciddi anlamda takip eden, dikkatle, alakayla, elinde böyle kalemiyle, kağıdıyla, ajandasıyla not alan, her bir kelime üzerinde ısrarla duran müdakkik dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz oluştu. Onlara buradan yürekten selamlar yolluyoruz. Efendim, bir önceki programımızda Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber Beyine suresine başladık. Beyine suresinin 4 ayetini 2 program boyunca Allah'ın izniyle mütalaa ettik. Elimizden geldiğince tefsirini, efendim anlamını, yorumunu, neyse bir bugüne bakan durumunu arz etmeye gayret ettik. Ve 5. ayette gelip kalmıştı. Bugün inşallah oradan devam edeceğiz. Bakalım Allah lütfederse bu bir iki programı ya bu program ya da sonrasında bitirebilirsek Zilzal suresine de geçme niyetindeyiz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Safalar teşekkür getirdiniz. Ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Sıhhat ve afiyet desiniz inşallah. Şükür olsun. Hamdolsun. Allah iyilik versin. Hamdolsun hocam. Çok teşekkür Allah ederim. Sağ olun. Şimdi sevgili hocam meali şerifi usulümüz üzere bir daha hatırlatalım. Beyine suresinin ondan sonra kaldığımız noktadan itibaren de alıp yürüyelim. Şimdi demiştik ki bu Mekki bir medeni bir suredir. Medeni olmasının da ne manaya geldiğini Mekki sureler arasında siz çok önemli arz etmiştiniz, vurgulamıştınız. Ardından da detaylara inmiştik. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine içlerinde en doğru hükümlerin bulunduğu, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sayfeleri okuyan efendim apaçık bir delil, elçi gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden, inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Evet. Hatta münfekkine değil mi? Efendim kelimesi üzerinde epeyce durmuştuk. Dördüncüsü kitap verilenler ancak o açık delil peygamber kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar sadece dini yalnız Allah'a has kılarak ve hanifler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din işte budur. Ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar. İçinde kalıcı olacakları cehennem ateşindedirler. İşte yaratıkların insanların en şerlileri onlardır. İman edip salih amel işleyenlere gelince, yaratıkların insanların en hayırlısı da onlardır. Rableri katında ki mükafatları zemininden ırmaklar akan içinde devamlı olarak kalacakları adn cennetleridir. Allah kendilerinden razı, onlar da Allah'tan memnun olmuşlardır. Bu söylenenler Rabbine saygı gösterenler içindir diye 8 ayetten oluşan bir efendim sure. Evet. Beyine suresi. Biz ilk 4'ünü bir hayli üzerinde durarak konuşmuştuk. Hocam 5.'si halbuki onlar sadece dini yalnız Allah'a has kılarak hanifler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları şartlar koyuyor. Hı. Zekat vermeleri onlara emrolunmuştu. Sağlam din işte budur. Buradan yürürsek evet. Ne söyleriz? Tabii meali hatırlatmış olmakla konunun birbirinden kopuk olmasını böylece önlemiş oldunuz. Elhamdülillah. Bu 5. ayet esasında 4. ayetle çok yakın bir anlam ilişkisine sahiptir. Evet. 4. ayette bir anlamda kınamaya konu edinilen durumdan kurtulmanın reçetesi sunuluyor. Orada kınanan davranış, ehli kitabın kendilerine vahiy ya da onun temsilcisi, tebliğcisi, peygamber geldikten sonra ayrılığa düşmeleri bir kınama ifadesidir. Evet, hatta tefrika ile ihtilaf arasındaki farkı da kısmen söylemiştik. İfade etmeye çalışmıştık. Oradan hareketle o ayetin mesajını güne getirmiştik. Evet. Demiştik ki yani burada kınananlar her ne kadar ehli kitap tamlamasıyla ifade ediliyor olsa da günümüz Müslümanının da vahye karşı tutumunda benzer aksaklıklar yaşanıyor. Onların kınanmasına sebep olan olay bugün Müslümanlar için bir avantaj gibi algılanmasın. Evet. Aynı arıza bugün yine kınamayı gerektirecek bir ayıp olarak ortalıkta duruyor dedik. Evet. Bu yapılmaması gereken şeydi. Şimdi hem eski milletlerin hem Hazreti Muhammed ve sonrasında gelen bütün insanlığın, gelecek olan bütün insanlığın ilahi irade tarafından nasıl kodlandığını, ilahi iradenin onlardan aslında temel olarak neleri istediğini belirleyen üç madde üzerinde duruyor. Üç madde. Evet. Bir anlamda tefrikaya düşmemenin yolunu aslında öğretiyor 5. ayette Yüce Allah. Hmm. Çok önemli bir esas ile başlıyor. Buyuruyor ki, evet. Estağfirullah. Ve ma umiru illa, işte o ma ile illa. İlla bakın yine bir daha geldi. Evet. Çok sıklıkla Kur'an'ın kullandığı bir ifade tekniğidir. La bu, illa, ma illa. İn illa, leyse illa filan. Bunlar vurgulu ifade. Yüce Allah buyuruyor ki aslında onlara emredilen şey sadece şu sayılacak olanlardır. Emir bu. Neymiş? İlla liya'budullâhe. Birinci emir bu. Allah'a kulluk yapsınlar idi. Evet. Allah'a kulluk yapmaları. Bu çok önemli bir ifade. Niçin? Bu ifade... Kulluk dediniz, orada ibadet demediniz. Kulluk. Yani ibadet değil, ubudiyet demeyi sanki tercih ettiniz. Li'abudu yani, derken daha geniş kapsamlı bir... İbadet kelimesini ben Kur'an-ı Kerim'de şimdi bu ifade, madem sordunuz o detayı vereyim. Bu ifade hak ve hakikatin tarafında yer alanlar için kullanılırsa ibadet ve kulluk anlamına gelir. Ve ikisini beraber karşılayabiliriz. Putperestler için de bu kelime kullanılıyor. Hmm. Onlar için bu kelimeyi karşılayacağımız Türkçe ifade daha çok putperestliktir. Evet. Ama kulluğu, ben kul olmayı köle olmaktan ayrı algılamak durumunda olduğumuzu da aynen ifade ederim. Gayet doğru. Kur'an'ın kul dediği şey insanlar, İnsanların köle dediklerinden farklıdır. Yani abd eşittir köle değildir. Değildir, evet. Değildir. Kesinlikle değildir. Çünkü Kur'an'ın sunduğu kulluk anlayışında alabildiğine hürriyet vardır. Tabii. Ama insanların kullandığı kölelik anlayışında hürriyetin h'si bile yoktur. Dolayısıyla ben kulluğu ibadet bilinciyle inanarak gerçekleştirilen eylemlerin bütünü olarak görüyorum. Eyvallah. İbadet, kulluk o anlamda inanılarak yapılan bir duyarlılığın görüntüsü anlamındaki eylemler için kullanıyorum. Kölelik kelimesiyle bunun karıştırılmaması gerektiğini, putperestlikle bunun karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kafirun suresinde çok enteresan bu iki ifadeyi birbirinden ayrı tutmamızı bize öğreten bir içerik var Kafirun suresinde. Sırası geldi söyleyeyim. Estağfirullah. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey nankörler. La a'budu ma ta'budune. Ben sizin tapındığınız varlıklara tapınmıyorum. Evet. Ve la entum a'budune ma a'bud. Siz ise benim kulluk yaptığım varlığa kulluk yapmıyorsunuz. Ve la ene abidun ma abettum. Ben sizin daha önce tapındığınız varlıklara tapınmamıştım. Evet. Ve la entum abidun ma abud. Dolayısıyla siz de eskiden benim kulluk yaptığım varlığa kulluk yapmıyordunuz. Evet. Leküm din hüküm meliye din. Sizin hesabınız size, benimki bana. Hmm. Oradaki dini hesap. Hesap olarak. Yani diyelim ki hesap. Yani sizin yol, yol anlamı da var. Sizin onun. Yolunuz. Sizin yolunuz çizginiz size. Çizginiz size, benimkisi bana. Benimki bana. Orada kullukla bir anlamda putperestliği, yani tercümelere yansıtmak durumundayız bunu. Yoksa Hazreti Peygamber'in Allah'a kulluk yaptığını ifade eden kelimeyi putlara tapan adamların da tapınmalarıyla aynı kelimeyle karşılarsak olmadı. Olmadı yani, olmaz. Bu yani bir denge, bir hassasiyet gözeterek tercümeleri öyle yapmak durumundayız. Ben liya'budullah'a ifadesine de ibadet ve kulluk ikisini beraber kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ama kulluk kelimesi tabii biraz daha kapsamı geniş bir kavram. Yani her şeyin ibadete hamledilmesi, her şeyin ibadet bilinciyle yaşanması belki daha geniş, ubudiyet. Hani hatta ubudet, ubudiyet gibi ayrımlar hatırlıyorum. Evet. İbadet. Evet. Bu bizim kullanımımızdan işte birine kul olmak, birine köle olmak gibi. Yani işin sınırını iyi tutturamayıp biraz daha farklı anlamlara götürme tehlikesi de zaman zaman oluyor. Oluyor, oluyor. Belki ama kastımızı tekrar söyleyelim. Yani benim kulluk dediğim şey inanarak Allah'a yapılan bilinçli davranışların adıdır. Eyvallah. Bu insanların birbirlerini köle edinmeleri anlamındaki kulluğu kesinlikle kastetmiyorum. Sebebi de şu, biraz önce söyledim. Kullukta alabildiğine hürriyet vardır. Kölelikte hürriyetin hiçbir zerresi yoktur. Evet. Onun için benim kulluk dediğim şeyden kastım aslında ibadettir. Kelimenin Kur'an'da kullanılan, bu ayette kullanılan formu da liya'budu, ubudiyettir yani. Eyvallah. Onlar Allah'a abid olsunlar. Allah'a kul olsunlar. Ya da onların mabudu Allah olsun diye kendilerine evet. emredilmişti. Bu şimdi işin bir tarafı. Tabii. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili başka ayetler de var. Evet. Mesela Zariyat suresinin 51. surenin 56. ayeti var. Burada verilen mesajın başka bir çeşit ifadesi. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Estağfirullah. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'buduni. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk yapsınlar, bana ibadet yapsınlar diye yarattım. İşte yaratılışın gayesi bu. Bu ayette Allah'ın hem eski milletlere hem bu son ümmete yaratılış gayesinin tek Allah'a kulluk yapmak olduğunu Mekki bir surede de, Medeni surede de bir anlamda aynı vurgulu ma illa tekniğini kullanarak ifade ediyor. Yaratılışın gayesi Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmak hürriyetin zirvesidir. Zirvesidir. Yani Allah'a kul olanlar başka insanların kölesi filan olmazlar. Olmazlar. Başka ideolojilerin kölesi olmazlar vesaire. Allah'a kulluk hürriyetin zirvesidir. Bunu bilerek söylüyorum. Sizin düşüncenizin safiyetini bulandırmak istemem ama rivayetlerde çokça geçen köle efendi mecazının bizim rivayet kültürümüzde mevzul evet, miktarda var. Köle efendi işte köle efendisinden kaçmış bir köle gibi vesaire diye çok mevzul miktarda var. Acaba bu bir mecaz iken daha sonradan mecazı anlama derinliğinden uzaklaşmış, ilim zihniyetinden uzaklaşmış zihinler bunu hakikat gibi mi telakki ettiler de Abdullah'a köle anlamı verdiler, Allah'ın kölesi. Sanki Allah'a metazori, böyle cebri bir şekilde boyun eğen, mecburen eli mahkum ibadet eden bir varlık anlamını mı yüklediler diye zihnimden geçti. Diyebiliriz. Böyle bir şey. Onun sonucudur muhtemelen. Allah'ın iki tür Müslüman kulu vardır. Bunu zaman zaman bu programlarda söyledim. Evet. Allah'ın iki tür Müslüman kulu vardır. Bu Müslüman kulların bir grubu iradeli Müslüman kullardır. Bir grubu iradesiz evet. Müslüman kullardır. Amin. Yani ağaç. Evet. Tabii varlıklar. Tabiata Cenab-ı Hakk'ın yerleştirdiği, yarattığı tabiat kitabının ayetleri olan o varlıklar Allah'ın iradesiz Müslüman kullarıdır. Eyvallah. Hani onlara başka bir tarafı tercih etme imkanı vermemiş Allah-u Teala. İradesi yok. Çünkü aklı yok. Çünkü ruhu yok. Tabii, şuur yok, bilinç yok. Bilinç yok. Onun için onlara diyelim ki o anlamda bir şeye konuşlanmış varlıklar diyebiliriz. Ama bunu insan için Allah'ın kölesi anlamına getirmek tam bir anlam kayması sonucudur yani. Evet. Hiç bunun başka izahı yok. Allah-u Teala yaratan o olması itibariyle elbette kulunun sahibidir. Zaten Rab oluşu o demek. Eyvallah. Her varlığın sahibi olmak demektir. Ancak bu öyle bir rububiyettir ki kul diye yarattığı insana onu tanımama hürriyeti vermiş. Gayet tabii. Şimdi Allah'ın kölesi demek Allah'ın insana irade vermemesi demektir. Bu hakikatle uyuşmayan bir anlam saptırmasıdır. Tabii. Dolayısıyla Abdullah Allah'ın kulu demektir. Allah onu kul olsun diye yaratmış. Ama onun kul olmayı reddetmek gibi bir iradesi de var. İradesi, imkanı da var. İmkanı da var. Tabii. Diliyorsa sonuçlarına katlanmak kaydıyla, diliyorsa o yolu da tercih edebilir. Tabii. Böyleyken Abdullah'ı Allah'ın kulu diye karşılamak yerine Allah'ın kölesi diye karşılamayı hürriyete sahip olma noktasında son derece yanlış bir maksatlı bir kullanım olarak görmek durumunda olduğumuzu ifade eder. Evet. Eyvallah. Evet. Tamam. Biri bu. Biri bu. Burada da özellikle ubudiyet vurgusunun yapıldığını vurguladınız. Bir iki ayet daha okuyacağım Yusuf Bey. Evet, buyurun. Şimdi bakın. Fatiha ile ilişkilendirmek istiyorum ben bu cümleyi. Liya'budullaha İlla liyabudullaha, sadece Allah'a kulluk yapmak üzere onlar emrolunmuşlardı. Biz bunu ya Fatiha'da... Ya kenabuduya mı getireceksiniz? Evet, şimdi o burada ma ile illa ifa edatlarının kullanılmasıyla elde edilen vurgulu ifade Fatiha'da başka bir teknikle önümüzdedir. Bu defa orada İyyâke na'budu. Bunun verdiği anlamın aşağı yukarı aynısıdır. Ya Rabbi, biz sadece sana kulluk yaparız. Kulluğun karşılığı, yani biz abid isek bizim mabudumuz sadece Allah'tır demektir. Kulluğun karşılığı öyle ifade edilmek durumundadır. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde böyle kul kelimesini kullanmak çok doğru bir kullanım değil. Yani biri birinin kulu olmaz. Birinin kul olması için öbürünün onu yaratması lazım. Abid olmak için mabuda ihtiyaç var. Mabud, abid olanın yaratıcısı olmak zorundadır. O itibarla insani ilişkilerde kul ilişkisini ısrarla kullanmak doğru bir kullanım biçimi değildir. Onun için biz Kur'an'da sadece Allah'a kulluk yaparız deriz. İyyâke na'budu bunun bir ifadesidir. Çünkü bizi yaratan varlık Allah'tır. Mabud olmaya layık olmak yaratıcı olmayı gerektirir. Yaratamayan bir varlık mabud olamaz. Onun için bizim Allah'la ilişkimiz kulluk ve ibadet ilişkisidir. Yoksa kölelik, efendilik ilişkisi değildir. Allah-u Teala için bu anlamda efendi, insanlar için de onun kölesi ifadesini kullanmak son derece yanlış. Başka ayetler de var. Mesela nerede var? Ümirtü en a'budallâhe. Ben Allah'a ibadet yapmakla, Allah'a kulluk yapmakla emrolundum. İnnemâ ümirtü en a'bude rabbe hâzihil belde. Bu beldenin sahibine kulluk yapmakla sadece emrolundum diye Neml suresinin sanıyorum 91. veya 90. ayet olacak. Böyle ifadeler var. Bu ifadeler, yani insanların Allah'a kul olmak için yaratılmışlığı ifadeleri bu ayetten anladığımıza göre sadece bu ümmetle başlamış bir hakikat değil. Ve ma ümiru'nun zaten geçmiş zaman kalıbında getirilmesinin sebebi de bu. Ta ilk insandan itibaren kıyamet sabahına kadar yaşayacak bütün insanların emrolunduğu hakikat tek Allah'a kulluk yapmaları, tek Allah'a ibadet yapmaları gereğidir. Gereğidir. Allah bu fıtratı buna göre şekillendirmiştir. Bir söyleyeceğim bu. Yaratılışın gayesi Allah'a kulluktur. Kölelik değil. Allah'a kulluktur. Ama bu nasıl olacak? Evet. Bu şimdiki gelecek ifade, iki ifade çok önemli. Bir, muhlisine lehuddine. İki, hunefae. Bir, muhlisine lehuddin. Dini sadece Allah'a has kılarak. Evet. Muhlis. Muhlisine lehuddin. Bakın şimdi Zümer suresinde şöyle bir ifade var. Niye Allah-u Teala bunu söylüyor diye zaman zaman düşündüğüm oluyor. Niye buna vurgu yapıyor? Mesela bu vurguyla ilgili bir örnek Zümer suresi 3. ayette buyuruyor ki Yüce Allah. 2. ayette buyuruyor ki İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hak. Biz sana bu kitabı bir amaç doğrultusunda, bir hakikati ifade için indirdik. O halde bu kitabı sana indirdik. Sen de fa'budillâhe, Allah'a kulluk yap. Evet. Muhlisan lehuddine. Aynen. Dini sadece Allah'a ait kılarak, Allah'a has kılarak. Sonra bir daha başka evet. bir vurguyla bu defa tembih edatı kullanarak buyuruyor ki ela. Ela. Ela. Dikkat edin. Pür dikkat kesilin. Lillahi sadece Allah'a aittir. Eddinul halisu. Arı duru din sadece Allah'a aittir. Eyvallah. Bu ne demek? Muhlisine lehuddine. Dini Allah'a ait kılmak demek. Dini prensipleri belirleyen, şekillendiren gücün sadece Allah olduğunu kabul etmek demektir. Hı hı. Yani dini esasları belirlemede başka varlıkları fonksiyonel görmemek demektir. Başka şeyleri, yayınları devreye sokmamak demektir. Cızırtı sokmayacaksın. Aynen öyle. Şimdi bununla ilgili başka bir ayet var. Çok nefis bir ayet. Bütün ayetler elbette çok güzel ama Hücurat suresinin 16. ayeti var. Yani niçin Allah-u Teala ikide bir yani dini Allah'a ait kılmayı niye hatırlatıyor? Evet. Sebebi var. Hı hı. Çünkü yaratan biliyor kullarının nasıl ara ara mabutluğa soyunacağını biliyor. Tabii. Hücurat suresinin 16. ayeti işte tam da bu noktada bizi bilinçlendiriyor. Buyuruyor ki Hücurat 16'da. Estağfirullah. Kul de ki insanlara. Hı hı. اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Siz mi dininizi Allah'a öğretiyorsunuz? Ya. Dini siz mi Allah'a öğretiyorsunuz? وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerdeki bütün hakikatleri sadece o bilen biliyor olmasına وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ Her şeyi en iyi o biliyor olmasına rağmen siz kalkıp dininizi Allah'a siz mi öğretiyorsunuz? Şimdi bak, ben bu ifade üzerinde çok düşündüm ve yıllardır konuşuyorum. Dini Allah'a ait kılmak, din adına konuşurken Allah adına konuştuğunu unutmama gereği. Evet. Ve bakıyorsunuz adam bir saat konuşuyor, iki saat konuşuyor, günlerce konuşuyor, aylarca konuşuyor. Konuşmasındaki iddia aslında şu. Ben Allah'ın dediklerini insanlara aktarıyorum. Çünkü dini bir sunum yapıyor. Güya. Dinin sahibi Allah. Yani burada El-yevme ekmeltü leküm dineküm diyor Allah-u Teala. Dinin kurucusu o. Esaslarını belirleyen o. Tamamlayanı da o. İkmal Allah'a aittir. Şimdi kimse Allah'ın dininde eksik gedik aramak gibi bir lüksün sahibi değil. Din adına konuşacaksanız Allah'ı konuşacaksınız. Din adına konuşacaksanız Allah'ın kitabından konuşacaksınız. Buna mecbursunuz. Çünkü sizi dinleyenler ağzınızdan çıkan sözleri Allah'ın kelamı olarak algılıyor. Siz insanlara Allah'ın kelamını anlatmak yerine başkalarının sözlerini, başkalarının kanaatlerini din diye satamazsınız, sunamazsınız. Muhlisine lehuddin. Dini Allah'a has kılacaksınız. Çünkü dinin sahibi Allah'tır. Onun içindir ki, mesela Nahl suresinin 116. ayeti var. Çok şiddetli bir uyarı içerir. Der ki Rabbimiz, buyurur ki estağfirullah, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَل۪يلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Din adına konuşan insanların bu ayeti hiç unutmaması lazım. İfade şu, sakın ha dillerinizin yalan yere nitelendirmesiyle şu helaldir, şu haramdır demeyin kafanıza göre. Allah'a yalan iftira edersiniz. Allah'a yalan iftira edenler asla kurtulamayacaklardır. Dünyada biraz geçimlikler onlara verilecektir. Ama elem verici azap onları beklemektedir. Nahl suresi 116-117. ayetler. Benzer çarpıcı bir ifade Yunus suresinde var. Yusuf evet, Bey. Evet. Bakın ne diyor Rabbimiz. Din adına konuşanların nasıl kılı kırk yararcasına dikkatli davranmaları lazım geldiğini anlatmak için söylüyorum. Yunus suresinin 58 ve 59. ayetleri. Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Kul de ki insanlara eraeytüm. Bir düşünsenize. Bir aklınız görsün. Aklınız görmedi mi? Aklınızla bir hakikati niçin devşirmiyorsunuz? Ma enzelallahu leküm min rizkin. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeyler hakkında bir kafa yorun bakalım. Bunları niye verdi? Biz bunlara nasıl sahip olacağız? Bu çeşitliliğin hikmeti nedir? Allah'ın rızık olarak verdiği şeyleri düşünün. Sizin göreviniz bu. Fakat bunu yapmıyorsunuz. Fecealtum minhu haramen ve helala. Sonra dönüyorsunuz. O rızıkların bir bölümünü kafanıza göre kendiniz haram ve helal yapıyorsunuz. Evet. Kendinize göre. Şimdi bunu yapanlara tekrar sesleniyor. Kul de ki onlara. Allahu ezine leküm. Em alallahi tefterun. Ya. Size Allah mı izin verdi? Yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Peki. Ve ma zannullezine yefterun alallahil kezibe yevmel kıyame. Kıyamet günü hakkında Allah'a yalan iftira edenlerin kanaati nedir? Kıyamet olmayacak mı? Bu söylenenlerin hesabı sorulmayacak mı? Peygamberimizi uyarıyor Rabbimiz. Tahrim suresinin ilk ayeti böyle bir uyarıyla ilişkilidir. Çok çarpıcı. Buyuruyor ki Rabbimiz peygamberimize. Estağfirullah. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebi. Lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi ne diye haram yapıyorsun? Tebteğî merdâte ezvâcik. Eşlerinin gönlünü almak için. Niye Allah'ın helal kıldığı şeyi haram yapıyorsun? Ya. Konu ne? Konu çok da önemli bir şey değil aslında ilk etapta bakıldığı zaman. Bir bal şerbeti içiyor peygamberimiz bir hanımının evinde. Evet, Hazreti Ayşe de işte diyor ki yani çok kötü kokuyorsun diyor peygamberimize. Megafir kokuyorsun diyor ona. Megafir nedir diye sorunca yani megafir çok çirkin kokan bir çiçekmiş. Ben öyle bir şey görmedim demiş peygamberimiz. İşte filanca hanımın evinde bal şerbeti içtin ya evet. İşte o megafir çiçeğinden yapılmıştı. Onun için kokuyorsun demiş peygamberimize. Başka nüzul sebebi rivayetleri de var da daha çok bilinen budur. Onun üzerine peygamber demiş ki bir daha bal şerbeti içmeyeceğim. Ayetin ünlü sebebi. Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi sen ne diye haram yapıyorsun? Çok güzel. Peygamberimize soruyor bunu. İnsanların rızası için. Evet, başkasından mutluluğu, dolayı. Başkasından dolayı. Başkasını yani memnun etmek. Yani muhlisine lehu din kapsamının dışına çıkarak. Dışına çıkınca Allah-u Teala peygamberini de uyarıyor. Şimdi bu uyarıları az buçuk bilen insanlar olmak durumunda değil miyiz? Niye Allah dini Allah'a has kılmak gibi bir ödevimiz varken üstelik kulluğumuzun birinci gereği budur. Kahramanlık yapmayacaksın. Allah'ın karşısına haşa ve kella rakip gibi çıkmayacaksın. Allah bir şeyleri eksik bırakmış gibi bir imaj ortaya koymayacaksın. Ve dahası söyleyeyim. Hakka suresinde buyuruyor ki Rabbimiz. Peygamberimize. Estağfirullah. Fela uksimu bima tubsirune ve ma la tubsirune. Görebildiğiniz, göremediğiniz ne varsa hepsine yemin ediyorum diyor Allah-u Teala. İnnehu le kavlu rasulin kerim. Kur'an güvenilir bir elçinin getirdiği sözdür. Ve ma huve bi kavli şair. Bir şairin sözü değil. Kalilen ma tu'minun. Ne kadar azınız iman ediyorsunuz. Ve la bi kavli kahinin. Bu bir kahinin, büyücünün sözü de değil. Kalilen ma tezekkerun. Ne kadar azınız öğüt alıyorsunuz. Tenzilun min rabbil alemin. Kur'an alemlerin Rabbinden bir indirmedir. Şimdi bakın. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ Eğer peygamber bize bazı sözleri tekavvül etseydi, nispet etseydi, yani söylemediğimiz bir şeyi biz söylemişiz gibi aktarsaydı, gibi sunsaydı, ya da söylediğimizi söylememişize dönüştürseydi. Evet. İkisi de anlamın içinden hissediliyor. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينِ Onu güçlü bir şekilde yakalardık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra da onun şah damarını keser parçalardık. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ İçinizden hiçbiriniz buna da mani olamazdınız. Ebe kardeşim, durum bu kadar net, bu kadar sarsıcı, bu kadar vurucu bir önem arz ediyor olmasına rağmen, günlerce, aylarca ve yıllarca insanlara dini sunum yapıp, Allah konuşuyormuş gibi numara yapıp, Allah'ın demediğini demiş gibi satmak veya Allah'ın dediğini dememiş gibi gizlemek, tekavvül yapmak, muhlisine lehuddin ifadesini anlamamak demektir. Eyvallah. Böyle yapanların, bir ayette okuyayım, zamanın dolduğunun farkındayım. Evet. Çok heyecanlandım. Ara vereceğiz. Evet, çok heyecanlandığım bir konudur bu benim Yusuf Bey. Hocam, heyecanlandım. Muhlisine lehuddin, din adına konuşanların ev ödevidir. Bunu ihmal edemezler. Allah'a ait kılacak dini. Kahramanlık yapmayacak. Faturası çok ağır geliyor bunun çünkü. Bakın Hud suresinin 18. ayeti. Bir Müslüman bu ayeti görmeden nasıl Müslümanca yaşayacak? Evet. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir ki? اُلَٰئِكَ Bu adamlar, yani Allah'a yalan iftira edenler, yani Allah'ın dediğini demedi diyenler ya da Allah'ın demediğini demiş gibi satanlar. يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ Rablerine arz olunacak bu adamlar mahşerde. Ve yekulul eşhadu. Mahşerin şahitleri diyecek ki, ha ulai, işte bu adamlar, ellezine, şu kimselerdirler ki, kezebu ala rabbihim. Rablerine yalan isnat edenler, işte bu adamlardır. Bunlar için özel oturum olacak demektir bu. Ve bu kadar da bitse iyiydi. Ela, dikkat edin. Lanetullahi ala zalimin. Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerine olsun. Ne yaptı da bunlar zalim oldu? Ellezine yasuddûne an sebilillah. Allah'ın yolundan insanları engellediler. Ve yebhûneha ivecâ. Allah'ın o sırat-ı müstakim dediği dost doğru yolunu eğri büğrü hale getirip insanlara sattılar. Bunların yatacak yeri yoktur. Yatacak. Bunun bugünkü ifadesi budur. Eyvallah. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi 4. ayette kitap verilenler ehli kitap. Ancak apaçık delil beyine kendilerine geldiğinden sonra ayrılığa düşüyorlardı. Evet. Çünkü apaçık vahyin mesajı, nübüvvetin mesajı ortaya konulunca onların içindeki kendi kurduklarıyla çelişkileri ortaya çıktı. Aynen öyle. Yani çelişki, ihtilaf, daha doğrusu tefrikaya yönelik ihtilaf, bozucu ihtilaf, çürütücü ihtilaf beyinenin apaçık delilin kendisinden kaynaklanmıyor. Hayır, asla. Ha, o delil bir mihenkti. O mihenk karşısında çürük kanaatleri, bozuk düşünceleri, bozuk birikimleri, kavramları, düşünceleri, anlayışları, eğilimleri olanlar ne yaptılar? Apaçık durum ortaya çıkınca şaşaladılar. Aynen. Ve böylece tefrikaya düştüler. Şimdi bunun panzehiris adedinde sizin yoğun bir şekilde arz ettiğiniz 5. ayeti. Halbuki onlar bir ibadetlerinde, efendim siz hatta okudunuz şimdi. Ve ma emru ve illa, umiru illa liyabudu. Liyabudullah. Şimdi burada Allah'a olan ubudiyetlerinde, ki ubudiyet ibadet ayrımını yaptık, ubudiyet ayrımını yaptık. Birincisi muhlisine lehuddin. Evet. Abid olmanın birinci şartı budur. Evet. Hakiki abid olmanın, evet, şaşkınlığa, tefrikaya düşmemenin, Müslümanları da alakadar eden ehli kitap tavrına kapılmamanın, evet, ehli kitap bari davranmamanın birincisi şartı bu. Dine herhangi bir şeyi bozucu faktörü karıştırmayacaksınız. Evet. Bu, evet, dini anlatan da olsanız, sıradan bir yaşayan da, yaşayan da olsanız. Fark etmez. Muhlisine lehuddin. Evet, onun ikincisi hunefa olacaksınız. Onları, evet, adres edeceksiniz. Ben hazırlıyorum izleyicilerimizi. Yani Hazreti İbrahim vari bir tevhid duruluğu içinde olacaksınız. Tevhid duruşunuz olacak. Evet, duruşunuz olacak. Evet. Arılık duruluğu da hunefa, asla içine katmayacaksınız. Aynen öyle. Ona İsrailiyatı katmayacaksınız, günümüzün muzahrefatını katmayacaksınız. Aynen ve öyle. Tevhidi Allah'a has kılacaksınız. Öyle. Muhlisine Lehuddin'le de Hunefa'yı bağlantılandırarak. Yani birbirinin bedeli onlar. Bedeli olarak düşünüyorum. Arada bir ve var, o sizin uzmanlık alanınıza giriyor. Hı-hı. Bu ikisiyle şu daha çok uygulamaya yönelik, sanki bunlar daha itikadi de, şu son ikisi salatın ikamesiyle ondan sonra zekatın verilmesi daha ameli bir duruş gibi gözüküyor. Biri iman, biri salih amel salih gibi. Kompoze edeceğiz onu gelecek öyle birkaç mi? Ayet sonra. Eyvallah, evet. Tamam. Üçüncüsü salatı ikame etmemiz lazım. O salatı çok geniş düşünmemiz gerektiğini söylemiştik. Evet. Namaza irca olmak değil, namaz bilincinin Allah'a yaslanma duygu ve düşüncesinin daimiliği konusuna vurgu salat yapıp. Salat kelimesine o anlamı verdik ama burada yukimu ifadesi yukimu, olduğu ikame için var. Birinci maksadın formu belli namaz olduğunu söyleyeceğiz. Ama adamın namaz kılması kadar namazın da adamı kılması sonucunu görerek izah edeceğiz. Aynen öyle. O hani dini kayyım meselesiyle de daha öncesiyle hemen bağlantısı var. Sonra da zekatı vermekten bahsedeceğiz. Evet. Ve bu şekilde tahlil yürüyecek inşallah. Peki. Sevgili dostlar, efendim kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra bu kaldığımız kritik noktadan, önemli noktadan inşallah devam edeceğiz.